وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلواگر ہوئے تھے، نئے نرالے ترب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی لے میں یہ گھرنا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ نظر میں دولہ کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت کے تھے۔ خوشی کے بادل امڈ کر آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ یہ جھوما میزا بے زر کا جھومر کے آرہا کان پر ڈلک کر، فہار برسی تو موتی جھڑ کر، حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نصیب گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، اونچ چوٹی وہ ناز و تمکین، سبا سے سبزہ میں لہریں آتی، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے، اور نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آبِ روا کا پہنا، کہ موچے چھڑیاں تھی دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے۔ پرانا پر داغ مل گجا تھا، اٹھا دیا پرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسو، قدم قدم فرش بادلے تھے۔ غبار پل کر نثار جائے، کہاں اس راہ گزر کو پائے، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے خدا ہی دے صبر جانے پر غم دکھا کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے خود سی جنا کا دولہا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ تو نور کا پٹ رہا تھا بڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو چوبل ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلو کا ال کے دھول بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔